I już czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil, nie do powiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w twym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. No tak nam się wstrzeliły muchy dziś na Dzień Dobry i tam był taki akcent, który też pojawi się w budzikowym alfabecie. No ale kto uważnie słuchał, ten ma szansę być tą pierwszą z prawidłową odpowiedzią osobą już za pół godziny. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej nasza piosenka dnia. Dziś Radiohead.

potrafię dziś za rękę trzymać, jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna. Z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce, i nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali, pamiętasz jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba? Komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Choć mija czas, bliży nam do siebie. Choć inny świat, bliży mi do ciebie. Choć mija czas, bliży nam do siebie. Choć inny świat, bliży mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, zdążył nas okłamać. I pewnie to nie pierwszy raz. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Minut po godzinie czwartej, tylko się dzisiaj budzik nie wykopertnij tak jak wczoraj. Pamiętam, utrwaliłem sobie. No co to miałem pamiętać? No właśnie. budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy. Numer telefonu 2273. No i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Ludzie, nie wykopernij, tylko pamiętaj, nie tak jak wczoraj. Tak, oczywiście pamiętam. I wziąłem sobie to do serca, że kontakt z nami na trzy sposoby i my zazwyczaj mówimy, jak to było. Trzy szybkie ciach, ciach. To her girl, I can tell you what your life is all about. wakacje. Nie spieszymy się, ale nie w trzech szybkich. No i się udało, się nie wykopnęło. Dziś niektórzy z Państwa pytają, ale o co chodzi? No już zdradzę, bo to już niektórzy słyszeli, jak tak można, co to wczoraj budzik. No tak człowiek powiedział, powiedziałem, trzy szybkie czas startu. No i niektórzy uznali, że to taki czas start to raczej fal start. No ale dziś było ciach, ciach i bardzo się cieszę z Państwa porannej aktywności. Wysyp Irenn z samego rana i wysyp grzybów także. Pani Irena z Leska się jako pierwsza telefonicznie informuje, kurki są, kozaki są, kurka, trzeba się wybrać na grzyby, 10 stopni, mokro, nie pada. I bardzo dziękujemy, to pierwszy sygnał z Leska od pani Ireny telefonicznie. Mailowo dziś pan Krystian ze stałej porannej trasy pod stolicę Kraków Rybitwy. Miłego letniego dnia życzy pan Krystian. Jak na lipiec niezbyt ciepło, szaro-różowe niebo. Za oknami na Myśliwieckiej dokładnie to samo. Też nie za ciepło i też szaro-różowe niebo. Pan Krystian dziś z trasy codziennej, porannej, jako pierwszy mailowo. No i jeszcze SMS-owo na posterunku kolejarz z Małaszewicz melduje się na Dzikim Wschodzie. Spokój i pozdrowienie dla wszystkich jeszcze z nocnej zmiany. Ukłony dla transportowców. Bardzo dziękujemy. Pan kolejarz jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy budzikowej braci Przodownickiej. Ciąg dalszy porannej korespondencji w budziku już za kilka chwil. Zapraszamy, ta krajowa i zagraniczna korespondencja już za momencik. 19 po czwartej. No i już prawie 23 minuty po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień, bo tak właśnie w tym momencie wschodzi słońce. Zajdzie chwilkę przed 21, no ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, choć już krótszy o... No już w dwucyfrówki wchodzimy. Imieniny dziś Karoliny, Antoniego i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 186 dzień tego roku. Środa, 5 lipca. Dzień dobry Państwu. Ona zgubiła najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na zen i zatrudniła się w pralni. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Patrzy na ciebie i jąka się tak, jakby wróciła do szkoły. Mówi, że uszy lubi najbardziej, mimo że stoisz półgoły. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, ubóstwia pomięte banknoty. Znam takich więcej, co mają alergię na koty. 25 minut po godzinie 4. Pora na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. W 1879 roku urodziła się Wanda Landowska, klawesynistka, kompozytor i pedagog. Przypomnijmy, że przyczyniła się do odrodzenia muzyki renesansowej i barokowej w berlińskiej szkole, a w 1913 roku otworzyła pierwszą na świecie klasę gry na klawesynie. Po wyjeździe w latach 90. XIX wieku na studia do Berlina już nie wróciła do Polski, a zmarła w 1959 roku. 110 lat temu urodziła się Maria Wardasówna, pisarka, propagatorka lotnictwa, jedna z pierwszych kobiet pilotów w Polsce. Zmarła w 1986 roku. W 1929 zmarł Hans Meyer, niemiecki geolog, był pierwszym Europejczykiem, który wszedł na Kilimandżaro. W 1948 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono w życie ustawę o bezpłatnej pomocy lekarskiej i o ubezpieczeniach społecznych. No a w 1996 roku urodziła się Dolly, owca, pierwszy w historii ssak, który przyszedł na świat wskutek sklonowania komórek dorosłego osobnika. Przypomnijmy, wydała na świat 6 zdrowych jagniąt, została uśpiona ze względu na nieuleczalną chorobę płuc po 6 latach. 14 lutego 2003 roku, no a po śmierci została wypchana, zaprezentowana publiczności w Edynburskim Muzeum w kwietniu 2003 roku. Wybrane wydarzenia także z kalendarza świąt osobliwych i nie tylko, również ze świata muzyki. To już za niecałą godzinę, no a za 3 minuty i 33 sekundy najświeższa prognoza pogody i spotkanie z panem synoptykiem. someone I forgot to be. Waste no time confiding me. For as long as I remember, you didn't mean the world to me. It's all that I swear, truly I do. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Say that you dare to be in my shoes. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Punktualnie 4:30. Pora na prognozę pogody. No i po pierwszym zdaniu i po drugim tak widzę, że pan synoptyk naprawdę się nie przemęcza się, bo chyba znowu edycja kopiuje, edycja wkleja, jeśli chodzi o prognozę, bo znów z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. No tak 13-14 stopni to jedno z najcieplejszych miejsc w kraju teraz, no w wielu miejscach dycha i poniżej. No i pochmurno, deszczowo, choć na razie jeszcze pogodnie, ale będzie przelotnie padać, po południu możliwe także burze. Najwięcej opadów na południu, a wiatr zachodni i północno-zachodni nad morzem umiarkowany, dość silny i porywisty. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura no też bardzo podobna do wczorajszej, najchłodniej, najniższa temperatura nad samym morzem 17 stopni, 19 w centrum kraju, najwyższa na krańcach południowych do 24. Tyle od pana synoptyka. Pora na pierwszą część dzisiejszego budzikowego alfabetu. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg. podglądam Państwa odpowiedzi, podglądam. Po pierwsze Państwu dziękuję, jeśli chodzi o trzy szybkie. Dziś ważne, potwierdzę to Pan Andrzej, bo było piękne, ciach, bardzo wyraźne. No ale to już za nami, a przed nami ten sam numer skrzynki SMS-owej, 71335, bo Pan Andrzej SMS-owo, ale tu już w sprawie budzikowego alfabetu. Pierwsze nagranie za nami, po pierwszej nutce, no nie widzę prawidłowych odpowiedzi, a zachęcam do nadsyłania kolejnych, bo jak już kiedyś ustaliliśmy, wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, ale szukamy tej najprawdziwszej z prawidłowych. 71335 to łączy trzy nagrania z różnych, no właściwie ze zbliżonych epok, ale jednak różnych wykonawców, wykonawczyń, zespołów, nie tylko. Co łączy? Szukamy tego łącznika. Dziś prościusieńkie zadanie, kto słuchał przed momentem i będzie jeszcze przez te najbliższe 7-8 minut przy radioodbiorniku, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. 71335 w sprawie wspólnego mianownika w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Życzę Państwu przyjemnego słuchania. Oczywiście jak zwykle szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Choć można nadsyłać też nie tylko te, które narodziły się w budzikowej łapytynie, bo rzecz jasna, także z uzasadnieniem, one również mogą przekonywać i pretendować do wyróżnienia. No, ciekawi jesteśmy tych naszych budzikowych porannych podróży i nie tylko. I fell in love with a city. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Budzik. Wow.

a boat to another border. We can't control how high the pleasure's now, but we can't control the what's high. If only there becomes a goal, there's no restrictions to be met. We're all the good time walk, no need for saying goodbye. I know you wrecked it up your song, forgave me echoes from the clouds. You took the head highways and faced them in a moonlight. If only death becomes a goal, there's no restrictions to be met. Where all the good time was, no need for saying goodbye. I know you've acted up your song, through gaily echoes from the clouds. You took the head highways and faced them in a a to nie z Warszawy, a to z Litzmannstadt, czyli Elsztadt przed chwileczką. No i przed momentem także śmignęła 4.44 i przed momentem także kolejny sygnał obecności z Mielna. Same chmury 13 po prostu leje. To od pani Ireny. No mówiłem o zagęszczeniu. No już dobrze, niech będzie. Sygnały między innymi od pana Tadeusza z Rzeszowa, gdzie duszne i za duże 8 stopni Celsjusza. No no, bałwanek i już za dużo i bałwanek z plusem jeszcze w dodatku. No. Pani Agata z bliskich okolicy Lublina jest z nami. Brak deszczu, a ptaki śpiewają jak oszalały. Bardzo serdecznie dziękujemy i ptaszętom, i także naszej wiernej słuchaczce, pani Agacie z bliskich okolic Lublina, która to podsyła właśnie takie bardzo optymistyczne sygnały poranne. Pani Bożena też jest z nami. Dziś Warszawa króluje, to już po czasie, ale prawidłowa odpowiedź. Pan Mateusz z Kielc, jeśli upały, wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, jeśli słota, to w zimie dużo błota, ptaki spać nie dają. Pan Mateusz z Kielc także prawidłowo odpowiada na nasze zawołanie. Toruńsko, szybko i na temat, pani Alicja też jest z nami. 11 i niepełne zachmurzenie. Wstałam, czy można prosić o coś skocznego z bębnami? Jak sobie pomyślałem, że tak delikatnie, delikatnie, spokojnie, a po godzinie 5 to już łupniemy z zapowiedzią tego, co będzie się działo w porannej audycji. A będzie się działo. Pan Andrzej z nami o tym, że w Krakowie 13 i pełne słońce, i tak rowerkiem do pracy, po drodze po kefir, pączki i mało solną kapustę kiszoną. No to dopiero miks. Już nie będę przytaczał, powtarzał, ale jednak mieszanka wybuchowa. Pan Tadeusz z Wałbrzucha również z nami, nie pada. A jeśli chodzi o kalendarz muzyczny, to i także pan Tadeusz podpowiada. Bardzo za te podpowiedzi dziękujemy. Muzyczny kalendarz za nieco ponad pół godziny. Pan Waldek z Krosnego Stawu z rokowym nastawieniem na dzisiejsze spotkanie. Pięknie, bardzo dobrze. O, jest Łódź i zakatarzony pan Zdzisław. Plus 9, bez deszczu. Zdrowia życzymy. Niedługo będzie można rowerkiem do pracy. No się ociepli z tych plus 9, niech się zrobi, dajmy na to 10. O, a 10 w Elblągu. Ani jednej, nawet najmniejszej chmurki, podpowiada pani Beata, smażąc poranne racuszki. Ach, żeby ten Elbląg tak troszeczkę bliżej. No dobrze, nic nie mówię. Z Lublina, szybka dycha i zimno, to od pani Anety. Pan Maciek o tym, że wschodzące słońce na trasie Bydgoszcz-Koszalin, no i chłodno, 11 stopni. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Sygnał od pana Adama z małżonką przy porannym tańcu. Bardzo dobra wersja zdarzeń. Pan Grzegorz też z Wałbrzycha wita wspólnie razem z nami ładny poranek. Pan Karol, licealista. To dopiero pytanie. Kto to wymyślił wakacje? No i kto uwierzy, że pan Karol jest licealistą? Może nauczycielem w liceum? No nie wiem. Pan Andrzej z okolicy Ryk też dziś na trasie. Dziś Śląsk Górny i Dolny. I jeszcze na dzień dobry pan Rafał kłania się nisko zza szyby auta. Oddmachujemy radośniej, odwdzięczamy się

To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.